Goizberrin gomita goizuntan alda mugimendutik, Sebas Kristi, egunon? Egunon. Hala, joan den ostiralean intxauzetako solasaldien karietarat, bunuzen, Patrice Vergriet, Frantziako etxe bizitza ministroak adierazidu eta baieztatu du alokairuak mugatuko zirela, tentsiopean diren 24 herrietan Ipar Euskal Herrian, bo, aldak berehala jarduki zuen, arratsian berean, erranez berri onortaz posten zela. Bo, lehenik euneko eun berri hona da, Sebas Kristi? Bai, berri hona da. Alokairuen mugatzea etxe bizitza guzientzat, joan den apirilean egin zen manifan aldarrikatzen ginuen neurri batzen, eta ministroak adierazi du eginen dela, orai bakarrik forma historio batzu trenkatu behar direla, benen prinsipioa erabakia dela, eta albezen fite aplikatuko dela, beraz, oai berri honoren ondotik, zei egonen gira ikusteko zehazki nola eta noiz aplikatuko den, benen prinsipioa onartua izaitea biziki berri hona da. Errandu 2025ean aplikatzen alko litaikela, urgun aire egiten du? Ba, beti nahi ginuke gauzak fiteago egitea, baina 2025ean aplikatzea ongi da, jadanik, eta zinez beharrezkoa dugu neurri hori, biztan dena goizago egiten baritz hobe, baina 2025ean barin bada, ala izanen da. Badakigu lana egin behar dutela lehenik alokailuen gehiengo horien finkatzeko, eta horrek egiten du agian epeak pixka bat luzatzen direla, baina berriz ere berri ona da, alokailuan bizi diren biztanle guztientzat neurri horrek eginen baitu alokailuak mugatuak izanen direla, eta ez bakarrik merkatuaren esku utziak orai gertatzen den bezala eraikuntza berri guztietan eta ateratzen diren etxe bizitza berri guztietan. Aipatzen duzun bezala, uste duzu senituko direla berehalako ondorioak onak? Bai, orai arte tentsiopean den gunean diren 24 herri horietan alokailuak mugatua dira, baina bakarrik etxe bizitza zaharretan, bi alokatzaileen artean, ordian jabeak ez du alokailua emendatzen ahal, salbu indizia errespetatuz. Baina eraikuntza berri guzietan, beraz ateratzen diren proiektu guzietan, hor ez da arauik eta presioak biziki gora dira, aski da ikustea programa berriak ateratzen direlarik ze presiotan diren alokailuak eta biziki gora dira eta ez dira eskuragarri hemengo biztanleen zate. Orduan alokailuen mugatzeak biztanena hori aldatuko du eta presioak apalaraziko ditu alokailuan diren etxe bizitzen zat. Bada beste gai bat mublatu turistikoen zat, asteko usua ipatzen dena, eta fiskalitatea alde dute oraindik turistentzat alokatzen dutenek hasteko. Horren aldatzeko gehiago lauso gelitu da ministroa Daniel Oltzomendi, Euskal Elkarguko turismo saileko hautetxia ere etzen pozik, zenta espero zuen beste deklarazione bat izan entzela. Bo alde hortaik beste arazolari bat da hori? Bai, egia da fiskalitateari buruz eta bereziki etxe bizitza mublatu turistikoei buruz ministroak ez duela alako erantzun argirik eman, baina zinez hori ere gai importanta da, bai, eta hori ere aldarrikatzen dugu eta eskatzen dugu fiskalitate hori zuzentzea, gaur egun egiten dena ez baita zuzena, eta abantaila gehiago dute etxe bizitza mublatua alokatzen dutenek turistei edo urtearen zate, hiru urtearen zate, urte osoan alokatzen dutenek baino. Ordan hori aldatu behar da, eta ondoko parada horren aldatzeko izanen da urrian, urritik goiti eztabaidatuko den finantzialegea heldu den urteko, eta orduan ondoko hitzordua hori da, eta hor gure diputatuek eta senatariek eta estatu frantseseko guziak funtzian lan egin beharko dute aldarrikapen horren eramaiteko. Ikusten dugu gehiengo gero eta zabalagoa badela erabaki horren alde, alderdi guzietatik, eta orduan hitzordua heldu den finantzia proiektu legean izanen da. Frantzia mailan, jakina da, arazo bat badela, zentralismoa, legebera, neurriberak, arauberak, lurralde guziaren dako, eta hori galdeiten da, eta Jean-René Etxegaraik ere usuazpimagatzen du, diferentziazio eskubide hori behar lukela Ipar Euskal Herriak, tentsiopian diren beste guneak edo guneak bezala, erakargarriagoak baitira. Alde hortaik, senitzen da, Frantziako gobernoa prest dela diferentziazio horien onartzeko? Ez aki gobernoa prest den, bera ministroak hori aipatu du pixka bat, janez bera ere Dunkerkeko auzapez gisa ulertzen zuela, edo enustez ongi ikusten duela, experimentazio edo diferentzazio prozesu hori, eta orai ikusi behar da ondoko erabakietan nola gauzatuko den, baina iduritzen zaut atea pixka bat ideki ikutzi duela hori buruz. Aldaren aldetik, alde hortaike beti ekintzak egin dituzue orain arte, iritzi publikoa alde dela senitzen duzue? Bai, etxe bizitzaren arazoak familia hainitz unkitzen ditu, en ustez denek badugu gure inguruan edo gu zuzenean unkituak gira, edo ezagutzen dugu norbait, edo familiakoa, edo urbilekoa unkitua dena gai horrekin. Biziki zaila da Ipar Eskualegian gaur egun etxe bizitza baten atxemaitea, bai erosiz, bai alokatuz, eta orduan erantzunak behar dira, bai estatutik, bai lujaldetik, egiten den bezala, egiten ari den bezala, eta urgunago joan behar da. Horri buruz, orduan alokailuan mugatze hori ministroak adierazi duena berri ona da, fiskalitatea aldatu behar da eta hori neurri urgente bat da eta ondoko hilabetetan espero dugu eginen dela, eta bestalde intxauzetan paradaukan dugu ere ministroari aipatzeko beste arazo bat, gerota gehiago jende kanporatua dela bere etxe bizitzatik eta legea aldatu behar dela hori bizitzen duten jendean babesteko, eta hori buruz 9 proposamen luzatu dizkiogu ministroari, eta hori ere ondoko hilabetetan landuko den gai bat izanen da. Proposamen nagusiak hor gogoz? Nagusiak, ez 9, baina? Proposamen nagusienetan parke sozialean etxe bizitza batzu atxikitzea kanporatuak diren jende eta familia horientzat, kanporatze horiek debekatzea etxe bizitza, bigarren etxe bizitza bat bilakatzeko kanporatzen barin bada jendea, horiek dira adibidez 9 neurri horien artean egiten ditugun 2 proposamen. Beste adibide bat, indugu erreportai bat Euskal Irratietan, badakigu etxe parelizeuan barnategia ideki dutela udauntan sasoilarientzat, eta erreportaia egitea ekilan, langileak aitortzen zaukun, betzirela bakarrik sasoilariak heldu, bazirela hemengo langile batzu, CDI batekin, baina galdeiten zieten, jabe batzuek ustia ekainean berriz hartzeko, apartamendua irailean adibidez udan alokatzeko, aldarekin oartu zizte, uste baino kasu gehiago, edo jende gehiago direla kasu horietan. Bai, horiek dira, joan den urtean, duela urte bat pasa orai salatu ginituen iruzurrezko kontratuak, egiten direnak buruiletik ekainerat edo maiatzerat, langile batzuen zat, ez direnak mugimenduan diren langileak edo ikasleak ez direnak, eta horren ondotik duela urte bat intxauzetan orduko prefetak barkatu adierazi zuen iruzurrezko kontratu horien kontrako batzorde bat sortzen zela Ipar Eskualegian, eta hori bildu zen duela urte bat. Geroztik segipen bat egiten dugu batzorde horren lanari buruz, eta heldu diren asteetan kasu berri batzu, iruzurrezko kontratu kasu berri batzu seinalatuko ditugu batzorde horri, eta tresna hori ere importanta da iruzurrezko kontratu horien kontra joiteko, eta erakutsi behar du bere eragina olako praktikak gelditzeko. Errandu zu zuhaurek bukatzeko, urrian izanen da finantzen legeari buruzko eztabaida, edo proiektuari buruzko eztabaida, zure ustez, mintzatuz hemengo haute txikin, espero duzue, hortik zerbait on atera daitekela? Hor izanen, ez dakitzea aterako den, baina hor izanen da parada aipatu dugun fiskalitate horren aldatzeko, eta abantail gehiago emaiteko urte osoan alokatzen duten jabeer eta etxe bizitza turistiko gisa alokatzen dutenei, eta orduan erran bezala orai lan egin behar da presione emaiteko, eta bai tokiko hautetxiek, bai diputatu eta senatariek itzordu hori ez utxe egiteko, eta legea eta fiskalitatea orduan aldatzeko. Aldaren aldetik Ez ditugu salatuko ondoko ekintzak, biztan da, baina aldarekin zertan sistem ementu honetan? Aldarekin gure aktivitateak buru hilaren laguntan hasiko ditugu behiz, eta etxibizitzaren gaia biztan dena gure lanaren erdi-erdian izanen da, eta segituko ditugu ere bere gure beste lanak, besteak beste egunero elkartearen gana etortzen den jendearen laguntzen, eguneroko batailak deitzen den batzordearen baitan, eta auzoetako dinamikak antolatzen, Baionan hasi giren bezala egiten, eta lan hori segituko dugu ondoko asteetan eta hilabetetan. Eta pentsa daiteke beti deiak errezibitzen dituzuela jende batzuenganik, orain erreferente bat bilakatu da, alda nunbait iruzurra badelaik indargabetua zen jendeak atxemaiten du laguntza bat zuekilan? Bai, hori da eguneroko batailak deitzen dugun batzordea eta egunero errezibitzen ditugu deiak edo mezuak eta orduan buruhilean hor lanean begizastean horrekin besteak bestea hasiko gira eta azken asteetan ukan deiek erantzunen dugu. Sebas Kristi, mil esker. Mil esker zueri.